God aften. Ja, Mærsk-koncernen blev altså i dag ved 13.30-tiden så godt som lammet af et hackerangreb. For 3 måneder siden stjal russiske hackere tusindvis af følsomme dokumenter og lammede væsentlige dele af Vestas systemer. Kim Mainz, hvordan er det lykkedes den her kvinde at svindle så omfattende? Hun har fået fat på en masse uskyldige menneskers identitet, og så har hun så brugt deres identitet til at ringe til lægevagterne i alle 5 regioner. Og på den måde har hun så kunnet narre de her vagtlæger til at udskrive den her medicin. Cybercrime i alle sine afskygninger er på hastig fremmarch både i Danmark og globalt. Det er måske ofte de store virksomheder, vi hører om, men sandheden er, at mange også mindre virksomheder bliver hacket hver evig eneste dag. Og det kan altså være en bombe under deres, vores, jeres økonomi. Estimaterne lyder på, at det koster mellem 1 million kroner og op til mellem 1,5 og 2 milliarder kroner. Det var altså Mærsks eget bud på, hvad deres hackerangreb kostede tilbage i 2017. Og det var vel at mærke, uden at de betalte hackerne en krone. Det var bare i regninger og tabt omsætning. Men også privatpersoner, vi går absolut ikke fri. Hver dag bliver vi franaret vores passwords, adgangen og samtidig også vores identitet og penge af snedige hackere rundt omkring i verden. Så dagens afsnit af adfærd, jamen det handler om, hvordan vi kan blive bedre til at sikre os mod de her hackerangreb, både på arbejde og i privaten. Og du får viden om, hvilke metoder hackere helt konkret bruger, når de bryder ind i jeres systemer, eller på virkelig snarådige måder snyder sig gennem receptionen eller bagindgangen i jeres hovedkvarter. Manden, der skal guide os gennem det her fascinerende område, han hedder Jan Skovgren. Og Jan og hans kollegaer, de lever af... Ja, de lever egentlig af at bryde ind i virksomheder. Jeg har skrevet hernede i mine egne noter, at du blandt andet lever af at bryde ind i virksomheder, og de i virkeligheden betaler dig for det. Ja. Hvad handler det om? Det er korrekt. Jeg vil sige heldig, at vi er nogen, der får lov til at gøre det, og få penge for det lige frem. Ja, det er nemlig rigtigt. Virksomheder betaler simpelthen Jan og hans kompaner i den globale sikkerhedsvirksomhed NCC Group for at bryde ind i deres virksomheder. Her tænker jeg på alle tænkelige måder. Gennem computere, gennem medarbejdere, gennem receptionen, gennem bagdøren, you name it. Og formålet med det, jamen det er at vise virksomhederne, hvor de er sårbare, og træne dem i at lukke hullerne, før de rigtige hackere ankommer. Hele formålet med at gøre det, er jo ligesom for at træne virksomhederne. Så når de rigtige hacker gør det, så har de trænet det og måske forbedret sig på nogle masse områder. Ja, så man kan hyre jer til at sige, at vi vil egentlig gerne have nogle tester på vores IT-systemer eller vores indgang til vores hovedkvarter og se, kan man bryde ind her? Og i så fald, hvordan gjorde I det så? Ja, lige præcis. Så det er ligesom den klassiske med en indbrudstyv, der kommer og går rundt om dit hus, og så viser jeg, prøv at se her og her, du skal måske overveje at lade hækken højere der, eller lavere der, og en lampe der, og et eller andet. Ja. Fordi man ligesom har prøvet at bryde ind i dit hus. Ja. Så det er som den måde, man gør det på. Samme måde bare i til. Så i dag, der skal du ligesom forestille dig, at Jan han går en tur rundt om dit hus, både der, hvor du bor, og der, hvor du arbejder. Og så giver han dig en guide til, hvordan hackerne givetvis ville forsøge at hacke dig, og hvad du kan gøre for at undgå det. Og nu skal vi altså tale en masse om cybersikkerhed i dag, men jeg tænkte faktisk, at jeg vil begynde et lidt andet sted, fordi jeg er simpelthen bare så nysgerrig i forhold til, hvor let det er at bryde ind i en virksomhed, altså som fysisk igennem hoveddøren. Normalt plejer jeg at sige, at en lyseblå skjort kommer man rigtig langt med. Og hvis man ikke har sin jakke på også, så ser man jo allerede derud, som om man hører med til. Altså, fordi når man har en jakke på, så kan man tydeligt se, at du kommer udefra. Hvis du kommer indenfor og har en jakke, eller ikke har din jakke på, bare har din skjort på, og din telefon i den ene hånd, og din taske i den anden hånd, så kan du heller ikke lige frem åbne døre. Så kan du på den måde stå og tale og have vigtige samtaler og et eller andet, så vente på, at døren måske bliver åbnet, og så kan du lige gå den vej ind. Jeg kom helt off topic. Jeg kom til at tænke på det, da jeg sad og researchede lidt og lavede spørgsmål til interviewet her. Så kom jeg til at tænke på en film. Og nu har jeg lige fandt ud af, det var fra 1992. Ved du, hvad jeg snakker om tilfældigvis? Nu ved jeg, hvor gammel er du? Jeg er 42 snart. Du tror, jeg er 41. Det må næsten også have været din ungdom. 1992 Sneakers, ja, med Robert Redford. Ja, præcis. Jeg kan huske introen. Jeg kunne ikke finde introen her, men jeg kan huske introen er, at man tror, det er nogen, der bryder ind. Og så i virkeligheden, så er det, jeres virksomhed. Lige præcis. They break and enter, but they're not thieves. We're getting too old for this. So people hire you to break into their places to make sure no one can break into their places. What's the living? Not a very good one. Og det er lige præcis sådan en måde, man øver det på. Ja. Og det laver man faktisk nu også endnu flere øvelser af i hele Danmark. Den her, hvor det sådan er virkelig den rigtige måde, man simulerer det på. Okay. Hvor man sådan ikke bare gør det på en eller anden måde. Fordi vi siger, hvis jeg bare skulle have en virksomhed, så var det måske nemt bare at møde op i hovedkvarteret, og så gå ind og så prøve at få ned på netværket et eller andet. Men det, man ofte så også som siger, virksomhed gerne vil undersøge, det er dem, der er mest relevante for dig. Ja. Den type virksomhed. Og det kan både være virksomhed, det kan også være statslige institutioner, eller hvad ved jeg. Fordi vi siger, okay, der prøver vi simpelthen de helt specificerede angreb, og vi begynder at finde ud af, hvor løber CEO'en sin morgentur, og så finder vi ud af, hvor han løber, og hvad han kan lide, og alt sådan noget, så vi på den måde kan target det endnu mere, vores angreb. Ja. Hvor andre, der er det jo måske den lidt mere klassiske, der bliver sendt mails til dem, og så ser vi, om der er nogen, der klikker på dem, om det så ender op i et ransomware-angreb, som er det, der ofte sker for rigtig mange virksomheder. Og det er jo ikke, fordi de nødvendigvis altid er targetet i den virksomhed. Det er bare sådan, lidt spredehavl. Vi prøver lidt forskellige ting, ligesom det er med nogle personer. Jeg læste her for nylig, at der var nogen, der havde lavet sådan en eller anden form for undersøgelse på, hvad for nogle besøg, der kom fra hvilke lande på deres website, og så kunne de se, at på trods af, at den her pågældende organisation ikke havde nogen russiske undersider, så kunne de bare se, at der konstant var en direkte, ret væsentlig trafik fra Rusland. Ja. Altså forstået på den måde, at der er nogle virksomheder, som bare hele tiden, 24-7, der sidder bare, nu siger jeg, 222 mennesker i verden, og bare prøver og prøver og prøver og prøver og prøver, så på et tidspunkt lykkes det måske. Er det en situation, som mange er udsat for, måske uden de endda ved det? Det må man sige. Nå, okay. Dagligt, hver sekund, hele tiden. Og inden vi går ned, så tænkte jeg, at vi kunne måske prøve bare sådan for at holde en eller anden struktur på samtalen, inden jeg bare helt nysgerrigt begynder at bevæge mig ud i alle mulige retninger. Prøv at skænde lidt mellem, nu siger IT-angreb, hvor der sidder en, nu siger generalisering, i en kælder og prøver at få adgang, og så er det mere fysiske angreb, hvor man møder op et eller andet sted og gør noget. Mm. Kunne vi måske starte med sådan de klassiske hacker? Kunne du sige sådan lidt om, hvad er det, der motiverer sådan, altså hvordan tænker en hacker? Hvad er det, der ligger som baggrund for, at de gider at gøre det her overhovedet? Penge. Det er, altså hvis du skal spørge om en ting, så er det det. Det er pengene, det går op i. Altså, når det er den gængse, dem der er flest af, dem der hacker flest, det er penge. Og det er jo det, ransomware ligesom går ud på. Jeg kunne lige forklare, hvad ransomware er for dem, der ikke ved det. Ransomware er jo, når man sender noget ondsindet kode til en virksomhed, som så begynder at kryptere deres data, og så kan de jo ikke se deres egne filer. Og så siger de så, at du skal betale de her penge for at få lov til at få dine filer igen. Så det vil sige, at jeg åbner computeren, laver en stereotyp, men jeg er CEO, jeg åbner min computer, der står nu, vi har nu taget over på alle jeres data. Hvis du vil have det, så skal du overføre de her bitcoins inden for 24 timer, eller så gør jeg et eller andet forfærdeligt med dataen. Lige præcis. Ja. Det er ligesom det samme, det går ud på, i bund og grund at tjene penge. Selvfølgelig er der også de her lidt mere justifikerede, hvor det jo ligesom er enten stater eller et eller andet, der vil gå efter nogen, så er det jo nødvendigvis ikke pengene. Altså ikke det være kaos eller tillidsbrud? Eller adgang. Det kan også være, hvor det er adgang til intellectual property. Oh, altså folk, der har opfundet noget, eller hvad ved jeg, eller opskrifter på ting og sager, eller et eller andet. Det kan være interessant på den måde at få fat på. Ja. Men det er altså stadig på grund af pengene. Så den her historie, jeg ved ikke, om der er en romantiseret historie, men den historie om hackeren, der sidder sammen med sine venner, og de nærmest laver et væddemål, tror jeg kan få adgang til Nationalbanken, det er ikke en ret stor procentdel af dem. Nej, og det er absolut jo heller ikke noget, man skal gøre. Nej, altså, det er godt, det er det. Det er derfor, jeg siger, at vi er så heldige, at vi får lov til at gøre de her ting. Altså, ikke? Hvis nu vi tager private mennesker, vi kan skændes lidt mellem privat og organisatorisk. Hvordan hacker man typisk en privat person? Jeg vil sige, en privatperson bliver typisk hacket igennem phishing, vil være en tank. Og kan du lige forklare, hvad en phishing-mail er? En phishing-mail er jo, hvor der bliver sendt en mail til dig fra et sted, der udgiver sig for måske at være noget andet end det, hvor den kommer fra. Ja. Altså spørger dig om, enten skal du indtaste din bror noget adgangskode til et eller andet system, eller du skal indtaste din kreditkortdata, eller den klassiske med dit NemID, skal du lige logge ind og validere, eller et eller andet. I bund og grund er det for at overtage din identitet, enten til et specifikt system eller generelt. Fordi hvis jeg ligesom får overtaget din mail eller noget, så er det ikke, fordi du nødvendigvis er så interessant lige til at starte med, men jeg kan bruge den til at sende videre til nogle andre. Ja. Og så er det interessant. Så det er også derfor, det er ikke dig altid som individ, der er interessant. Det er det, du giver adgang til. Så det vil sige, når man får de der, dem har jeg fået nogen af, der er sådan nogle, der hele tiden her, at de sender mig en link til noget OneDrive eller et eller andet, hvor man helt tydeligt skal se, der er en, der er blevet hacket, for jeg har fået den samme 4-5 gange, hvor de så jo to dage senere sender en lang undskyldende mail. Jeg tror, at... Det er lige præcis det, men det er, fordi det igen giver du, der er lidt større sandsynlighed for, at du måske gør noget ved den mail, når den kommer fra en, du kender. Helt klart, Men jeg vil sige, en af de andre ting, der også ofte er måden, man bliver hacket på som privatperson, det er dårlige kodeord. Ja. Altså, det er en klassiker, en gammel traver, og den er der bare altid. Men kan vi lige stoppe her, fordi det her, jeg kigger rigtig meget på, er også, der er sådan nogle virkelig sjove videoer på nettet, hvor folk går op, og, ikke lige dig, men jeg går ud på gaden, og så siger jeg, vi gør med en reportage om folks kodeord. Kunne du lige fortælle mig, hvad er dit kodeord til din computer? Og så er der rigtig mange, der siger, jamen den er sommer 2021. Altså, yes. Hvis man bare spørger folk, så er der simpelthen mange, der vil sige det. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? My cat's name and then just like a random number. Okay. Has you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. Mm-hmm. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number one? Like my birthday. Oh, when is your birthday? June 12th. Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. Mm-hmm. So Jolie, 6, 12, 95. Yes. Got it. So you mean to give my password right now? Og der er også rigtig mange, der har dårlige koder, og så er de bare så nemme at gætte. Ja. Altså, så er der også der, hvor man siger, at det er en klassisk måde også for en privatperson at blive hacket. Måske ikke i sin arbejdsregi, men i sit privat. Og kunne vi lige sige, hvad er dårlige passwords her? Det er jo alle helt åbenlyse koder. Altså, hvor det hedder password 1, 2, 3, hvor det hedder koder, og sommer 2021 eller 2022. Ja, eller ens hvad børns navne, fødselsdatoer. Alt, der faktisk giver lidt mening, når du siger det. Altså, og ligesom din eget vejnavn og et eller andet, og du er ikke den første, der har et kode, og der starter med et stort bogstav og slutter med et tal. Et eller andet, den har mange andre også gjort. Ja, det er fordi, man har fundet ud af, ens adresse faktisk lever op til mange af kravene, for der er et stort bogstav og et tal i slutningen. Jamen, det er det, og det er jo ofte sådan nogle ting, der kan være i det. Ja. Men det er bare der, hvad jeg siger. Og lige præcis med koder, der kan man altså gøre det så meget nemmere for sig selv. Ja, og hvordan gør man det, hvis de afgrænser sig her til mine social media profiler? Hvad gør jeg der? Okay, jeg tager lige en kort breaker her, fordi lige om lidt bliver Jan meget konkret på, hvad du skal gøre med dine passwords, og det er ikke, hvad du tror. Men lige inden vi går videre, så vil jeg bare lige sådan samle op. Der er altså hackere, der prøver at få adgang til vores computere hver dag og hele tiden. Og nej, det er ikke kun de store organisationer. Og hvis du tænker, jamen altså, jeg har ikke noget specielt at skjule, jamen så skal du bare tænke på, som Jan siger, at grunden til, at de gerne vil have adgang til dig, ofte er for at få adgang til andre. Du er bare indgangen til dit netværk. Og der er altså to typiske måder at bryde ind hos privatpersoner. Den ene, det er gennem phishing-mails. Dem vender Jan tilbage til lige om lidt. Og det andet, det er dårlige passwords. Og her der får du Jans sådan lidt anderledes råd til, hvordan man lykkes med det. Du skal faktisk lave passwords, du ikke engang selv kan huske. Her der får du forklaringen. To ting. Ja. For det første, så har du et langt kodeord, som du ikke nødvendigvis skal huske. Det lyder lidt skørt, når jeg siger det, men det er fordi, du typisk har den på din telefon. Så har du social media eller et eller andet sted, du er logget ind. Så kan du lige så godt have et komplekst kodeord første gang, du taster det ind. Mm. Derefter så skal du have to faktor slået til. To faktor betyder det her med, at du har brugernavn, en adgangskode, og så har du enten en sms, hvor du får en kode, du skal taste ind, eller en anden app, hvor du så kan den fra give en ekstra faktor, som er den anden faktor. Så ligesom der er på NemID for eksempel, eller MitID hedder det. Det kan man sige, det er jo også med to faktorer. Ikke? Ja. Altså der er din brugernavn, din adgangskode, og så er der dit nøglekort, eller din app nu er der på telefonen osv. Ikke? Så lidt den samme, men med hensyn til at gå tilbage til det med det komplekse kodeord, går mere på, nej, jeg kan ikke huske særlig mange af mine kodeord. Fordi hvis jeg endelig skal bruge dem til nogle af de forskellige services eller social media, jeg bruger, så siger jeg bare, at jeg har glemt mit kodeord. Og så får jeg jo så en mail med et nulstillingslink, og så kan jeg igen lave det, og så lave en anden syg kode igen, taste ind på min telefon, og så er jeg jo logget på, og så er det det. Og så mærker jeg ikke det igen. Altså det er jo ligesom, jeg siger, at du taster det jo kun ind den ene gang. Det, der så sådan er det essentielle i det her, det er jo ligesom, at din mail begynder at blive roden til det hele. Ja. Fordi det er jo der, hvor alle dine forgot password, eller hvad hedder det, glemt kodeord, links og alt nogle ting, jeg kommer til. Så den er det jo så ultra vigtig. Du også har den sikret med en tofaktor. Og det er jo ganske sådan, fordi hvis du nu så havde sommer 2022, eller hvad ved jeg, som dit kodeord, så ville du faktisk også få en besked om, nogle tofaktor er jo med en sms eller andet, så vil du få en sms på din telefon, og så vil du vide, hey, der er altså nogen, der faktisk har gættet mit kodeord nu, og prøver at komme ind. Så det er derfor, det er så vigtigt at gøre de ting. Og det er sådan noget, man kan gøre som privat. Ja. Og jeg vil sige, der er ikke nogen undskyldning for ikke at have de svære kodeord så. Fordi det typisk er på din telefon. Du taster jo din Facebook ind, eller din Twitter, eller hvad det er, en gang. Og skal man selv aktivt, det der helt konkrete med at slå tofaktor, skal jeg selv aktivt gøre det, eller ligger det i default-indstillingen på min... Det skal man, altså i nogen er det blevet flere og flere steder, er det blevet default, eller været standard, kan vi sige, ikke? Men altså i andre steder skal du selv gå ind og vælge at slå det til. Altså det kan være alt fra, jeg tror dit Apple-ID nu og sådan noget, det er med tofaktor, de fleste steder har de slået det til, så du bruger et andet device eller et eller andet. Men på din LinkedIn for eksempel, der kunne du måske være interessant at gøre det, på din Instagram kunne du være interessant at gøre det. Og det har jeg aldrig tænkt over, man kan bare smadre igennem på tastaturet. Ja. Ja, okay, det er måske ikke så elegant formuleret af mig, men altså, når du laver dit password om, efter du har hørt den her episode, jamen, så smadrer du bare igennem på tastaturet med symboler, bogstaver, tal og store og små bogstaver. Det er den ene ting. Den anden ting, du gør, det er, at du sætter tofaktorgodkendelse op på din LinkedIn, din Insta, Facebook, Twitter og hvad du ellers måtte have. Og det gider jeg ikke at prøve at forklare dig mundtligt, men jeg har simpelthen været så public service-agtig, at jeg har lavet nogle guides til dig i show notes, så du lige kan kigge, hvordan man gør det. Det tager vitterligt 2 minutter per profil. Og som om det ikke er nok service, så melder jeg lige mig selv også på banen med et sidste råd til at lave et godt password. En sidste ting her, jeg læste i stedet, det har jeg faktisk selv brugt til min egen kodeord, at hvis man, nu har du lige givet mig et nyt trick her, men nogle af de steder, hvor man måske ikke lige har glemt adgangskode eller et eller andet, der kan man prøve at tage en eller anden, en børnesang eller et eller andet, og så tage forbogstavet i hvert, for så ender det også med total volapyk, men det kræver bare, at du skal kunne huske, så får du ret hurtigt ret crazy kodeord, men det er ret lidt. Ja, altså, undskyld, jeg lige bryder ind her, men hold op, hvor jeg lige grinede, da jeg hørte den der passage i interviewet. Det, jeg lige bippede ud, er seriøst nærmest lige identisk med det password, jeg har sat op på nærmest alle mine platforme, da jeg kom hjem efter episode. Jeg tænkte, nu skal jeg finde på noget helt tilfældigt, og så tro det eller ej, så tager jeg simpelthen det, som jeg siger højt her. Hold kæft, jeg er en klovn. Nå, tilbage til interviewet. Så får du ret hurtigt ret crazy kodeord, men det er ret let at huske. Ja, det er helt korrekt. Det er ligesom Lucy in the Sky with Diamonds, eller hvad ved jeg. Folk, der har brugt ens kollegaers forbogstaver, eller hvad ved jeg. Eller ikke bare sige, jeg tager bare dem der på tastaturet, som sådan, den vej ned, den vej ned, den vej ned. Ja, eller sådan et eller andet. Og så ser det jo lige umiddelbart komplekst ud, men den er der også andre, der har fundet på. Jeg tror, der er nok en algoritme, der ret hurtigt kan banke de klassiske ting igennem på et tastatur, hvis det skulle altså, være. Så lige præcis, så det der med at komme tilbage til, det er jo det typiske via phishing, det typiske via dine kodeord, så det sidste kan selvfølgelig også være, at du har et sårbart system. Ja. Altså, nu har jeg ikke lige en statistik præcis på det hele, men jeg vil sige, det er nok ikke det. Altså, hvis du sørger for at opdatere din telefon og dine systemer, så er det typisk ikke der. Det er altså oftest på dit kodeord. Ja. Det er det, man oftest hører af folk. Jo, jeg har fået hacket min Facebook eller LinkedIn, eller hvad ved jeg, eller andet, så er det typisk grund af det med kodeord. Hvordan laver man en rigtig god phishing-mail? Og det spørger jeg jo om, som vi andre, vi kan regne ud, vi har fået en. Jamen, den måde, man laver den på, er typisk, at du skal få triggeret en eller anden følelse. Okay, ja. Altså, hos personen. Fordi når vi har triggeret en følelse, så har vi måske lige paraderne nede, og så gør vi ting. Og det kan være alt fra, det kan være, hvis du ikke gør det her nu, så mister du adgangen. Eller så får du ikke adgang til din mail mere, eller noget, eller et eller andet. Hvad det kan være. IT-afdelingen, vi opdaterer lige nu. Hvis du ikke sørger for at logge ind inden for i dag, så vil du ikke kunne have adgang til din mail resten af måneden, eller ugen, eller et eller andet. Ja. Så gør folk det hurtigt. Eller hvis det er den her med, at vi vil launche en iPhone 13 i virksomheden, og vi vil være sikre på, at nogen at det virker fint med systemerne. Kunne du tænke dig at være den første til at prøve det? Så er det måske sådan lidt. Man kan tage de der 7 dødssynder, eller hvad de hedder. For. Og det kan næsten være den, og det kan næsten være så groft, så det også kan være, om det er kærlighedsårsager, eller om det er, fordi det er synd for nogen, så kan du gøre det her, fordi ellers så får de ikke det, eller et eller andet. Så det er typisk altid det med en følelse. Ja. Og det er derfor, når man siger, at man får nogle af de der mails, tag lige at trække vejret, tag lige en kop kaffe, og så lige gå tilbage og læs den igen. Fordi altså, jeg vil sige, i de fleste tilfælde med folk, der har fået en phishing-mail og har klikket på den, de ved det næsten godt sådan inden for kort tid efter, at ej, hvorfor gjorde jeg det også? Og det vil jeg også ikke gøre. Det er sjovt, at de indser det egentlig ret hurtigt, efter de har gjort det. Også uanset, at der ikke nødvendigvis er noget tydeligt tegn på, at de er blevet. Jamen, hvis de har gjort det, så er man typisk sådan, ej, hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor gjorde jeg det også lige i den situation eller et eller andet? Så er det bare, fordi det var lige der, det blev fanget på det ene ben. Ja. Det var lige på vej ud af døren, eller hvad ved jeg, eller det var lige omkring på det tidspunkt, hvor det ikke lige passede dig, eller du stod med noget andet i hovedet og samtidig med. Ikke? Så det er typisk det her med følelsen. Altså. Ja, og jeg ved et andet begreb, som I også arbejder med, som jeg også har læst en lille smule om, igen bare til husbehov, og det er social engineering. Hvor ligger det i forhold til phishing? Altså, overlapper det lidt, eller? Men phishing er en del af social engineering. Okay. Social engineering er jo bare, at man hacker et menneske. Altså, hvad kan man sige? Hacker et menneske på den måde forstået, at det er for en følelse på det, man prøver at få dem til at give nogle koder til dig. Du prøver at få at gøre noget. Så det er alt det her, der kommer omkring mennesker. Det kan også være, at man fysisk møder op, og så ser ud, som man hører til. Det er jo også, det er social engineering også, ja. Man ser ud som om, man falder ind, man hører til og et eller andet, og så hvis man havde, som sagt før, havde sin telefon i den ene hånd og sin mappe i den anden, og ser ud som om, man er vigtig og taler med en vigtig snemme og med et eller andet vigtigt, så tør folk heller ikke helt at konfrontere dig. Ej. Og så er det på den måde, at du sådan socialt engineerer dem, ja. Eller hvad man kan sige, og det er det, det går på. Ja. Altså det kan jo gøres på phishing, det er en måde, man kan også gøre det via telefonen, og man kan jo gøre det. Hvordan? Altså, det er mere sådan, at prøve at hjælpe folk til lidt at få de rigtige røde flag. Så ringer man og siger, det er IT-afdelingen fra Indien. Ja, men det er jo det, der har været en klassiker, så den kan de fleste nok finde ud af efterhånden. Nå, det ikke. Altså, det er sådan en, hvor de ringer og siger, Windows skal opdateres et eller andet, du skal gøre de der. Det er jo sådan de mest sådan spam-mail-måden at gøre det på, ja. Man kan sige. Men det er bare de, det er de måder, der er social engineering. Ja. Det er phishing en vej ind. En anden er, at vi ringer via telefonen. Der har jo også via sms, hvor du modtager en sms med klik på det her link og et eller andet. Det er alle sammen nogen, hvor det går efter dig som individ, som menneske. Ja. Og så er det derfor, det betegnes typisk som social engineering. Ja. Så man ved, hvis man, eller man ved, for at summere lidt op her, der er noget med, hvis der bliver spillet meget på en psykologisk følelse, så skal man tage den der kop kaffe, enten fysisk eller metaforisk. Yes. Nå, men det mere det med, man skal bare tage og lige vente lidt. Ja. Og så skal man heller ikke ringe. Og, altså, man kan også typisk verificere mailen. Hvis nu det er IT, der siger, hey, du skal opdatere din et eller andet, eller du skal logge ind med den her nu, så kunne man jo også lige, altså, lad være at ringe til telefonnummer, der står i selve mailen. Men man kunne jo, og heller ikke nok bare spørge sin kollega og sige, har du også fået den? Og så siger de, det har de også, og det gør det jo ikke bedre. Men man kunne jo ringe til sin IT-afdeling og sige, hey, der er altså blevet sendt den her mail, har I sendt den? Ja. Et eller andet, for på den måde at verificere det, inden man gør det. Og det er derfor, jeg siger, nu er der sikkert mange, der vil være irriteret, men man skal altid være lidt doven med hensyn til de der, og se, er det virkelig for real? Altså, og det kan jo også være, om det er en survey. Du skal lige deltage i den her undersøgelse, og et eller andet, og tænker, klik på en link fra et eller andet sted, og sådan noget. Det vil jeg heller ikke gøre. Der venter jeg lige til, de rykker en gang til, for at se, at den egentlig er ægte. Ja. Men der er det igen, det skal verificeres. Og det er også derfor, man bare som virksomhed også generelt skal lade være med at sende mails med noget med links i. Det er fint, hvis man skal have noget information at vide, eller kan gå ind på deres hjemmeside og tjekke noget, om det kan være alt fra, at jeg får at vide, at jeg skal tjekke min gasregning til min forskningsopgørelse, eller hvad ved jeg, hvor det end du kunne være, så er det bare vigtigt, at der ikke bliver links i dem, fordi man skal sådan lære sig op i, og så går jeg over på Google og finder den, eller hvad ved jeg, og går på skat.dk, eller hvad det kunne være, men ikke i selve den mail, jeg har fået. Nej, og det er også det, som jeg mener, at NemID, MitID, hvad vi nu skal kalde dem, tror jeg har skrevet ud og sige, vi vil aldrig nogensinde bede dig om at logge ind direkte fra en mail. Altså, det vil vi aldrig gøre. Så hvis der er et link, altså, de ligesom prøver at opdrage befolkningen, så de vil altid sige, åbn din app på telefonen og log ind, så ligger der noget til dig. Det gør de jo også. Så vidt jeg ved, for bankerne gør de jo ikke også sådan. De siger, log ind på din netbank. Der er mulige links. Men det er også derfor generelt, hvis du får mails, og du for eksempel tror, det er en phishing-mail fra LinkedIn, eller Instagram, eller WhatsApp, eller hvad ved jeg, så kan du altid bare tage på din telefon og åbne en LinkedIn-appen. Og så får du jo beskeden der også, hvis den er for real. Altså, ikke? For ellers, hvis du kun har fået den som en mail, så er det nok en fish. Ja. Men det er derfor, det er igen sådan, det praktiske råd er at åbne selve appen, hvor du den kommer fra. Om det er LinkedIn, WhatsApp, whatever. Så åbne dem, og prøv at se dem derinde. En anden ting, jeg tænkte over, det var, at den tidligere virksomhed, jeg var ansat i, der blev vi meget overrasket på et tidspunkt, fordi jeg havde sådan en idé om alt det her ransomware og hacking og sådan noget, det må være de store. Det er Mærsk og ISS og nogle af dem, man har hørt. Men der var sgu nogen, der på et tidspunkt ringede til vores bogholder, eller skrev en mail, undskyld, hvor de udgav sig for at være bogholderens chef, som så sagde, jeg er lige i Stockholm, jeg har lige brug for, at du overfører 5.000 til den her konto, fordi min kort er spærret, et eller andet. Og det gjorde hun jo, fordi de har oprettet en mail, hvor det rigtige navn stod og spillede på følelsen. Mm. Kan du sige lidt om, er det kun de store, eller begynder man også at se i højere og højere grad, at mellemstore virksomheder med 60 mennesker ansatte, de bliver forsøgt lige så meget? De må da være lettere at komme ind i, tænker jeg. Det er alle. Ja, okay. Altså det er, selvfølgelig kan man sige, at der er nogen, der går ofte de store, men det er bare dem, du allermest hører om, men det sker for alle. Ja. Altså det sker for alle, at de her mails bliver sendt, og specielt det her med, at det er ransomware, at de får klikket på et eller andet, så sker det her. Altså de sidder jo ikke nødvendigvis altid, altså man kan hurtigt have en idé om, at alle hackerne sidder og totalt målretter mod alle de forskellige typer virksomheder. Vi skal ramme de top 5 i Danmark og et eller andet. Det er slet ikke sådan, det er. Nej. Vi prøver bare. Altså hvis der er nogen, der klikker, så er det jo bare fedt. Ja. Altså, så får vi nogle penge i kassen, fordi der er nogen, der betaler, selvom man oftest heller aldrig skal betale. Ja. Altså, hele ransomware-forretningsmodellen virker jo kun, fordi der er nogen, der betaler. Men det er også nemt for mig at sidde og sige, at man skal lade være at betale, for jeg har jo ikke noget i klemme lige nødvendigvis. Nej. Og jeg kan godt forstå, at man bliver virkelig fristet til det, hvis man sidder netop i en mindre virksomhed, og nu har fået låst alle sine filer og siger, så skal jeg hyre en eller anden virksomhed til at hjælpe mig med at få låst alle de her filer, altså, og skal genbygge det hele. Lidt at bare sende bitcoin. Kan det så betale sig, ikke? Men jeg vil stadig sige, at man skal ikke betale, fordi du ved også, ligesom når du har betalt, er du så sikker på, altså, at det hele er... Altså, nok op ad stigen på så, en, der vil betale mere. Ja, og så er du både råd op ad stigen på en, der vil betale mere, og det er ligesom med de andre, hvis du rent faktisk, når en eller anden ringer til dig og siger, at du skal sende den her kode til dig, eller hvad vil jeg, eller noget, så hvis du lige pludselig rent faktisk svarer og interagerer med tingene, så er du lige pludselig interessant. For så var man ikke, der er måske lidt større sandsynlighed her. Men det er som sagt nemt for mig at sige. Nej, fordi altså, at, og det kan være, at du kan selvfølgelig også kun måske svare generelt, jeg beder dig ikke på nogen måde at tænke på dine kunder, men hvor mange betaler? Kan man sige noget om det? Fordi de gør det jo, fordi der er penge i det, så der må være mange, der betaler, tænker jeg, eller hvad? Det er, der er ikke mange, men der er folk, der betaler. Okay, hvad var historien med den der, der var for, det er altid længere tid, som man tror, den der pipeline i USA, noget med noget olie og noget, hvor der var total kaos, fordi det blev hacket. Hvad fanden hed den? Blue? Hvad hed det? Jeg kan ikke huske, hvad den hed heller. Men det er rigtig rigtigt. Det var den samme måde, altså, at de blev ramt af ransomware, ligesom alle de andre. Ja. Og så er der nogen, der vælger at betale. Fordi men valgte de ikke at betale, eller var der en historie om det? Eller? This attack had. I made the decision to pay, and I made the decision to keep the information about the payment as confidential as possible. It was the hardest decision I've made in my 39 years in the energy industry. And I know how critical our pipeline is to the country. And I put the interest. Navnet på den virksomhed, som hverken jeg eller Jan kunne komme i tanke om, det var Colonial Pipeline, og den blev hacket af den ondsindede hackergruppe DarkSide Ransomware Group. Yeah, Carl, that's right. And in fact, we have some breaking news here on this group. The group is called DarkSide. They are allegedly the group behind this attack on the pipeline that's caused so much disruption here on the east coast of the United States. They have posted. Colonial Pipeline er USA's største brændstofrørledning, og den står for 45% af al diesel, benzin og jet fuel forsyning til hele USA's østkyst. Og angrebet det skabte panikagtige tilstand ved tankstationerne i 18 amerikanske stater. Colonial Pipeline endte med at betale $4.5 million til hackergruppen. Et beløb, der siden, ifølge mere eller mindre officielle kilder, nærmere er endt på i omegnen af $90 million. Chefen Joseph Blount måtte efterfølgende i en høring til kongressen brødbetynget meddele, at det kun krævede at hacke et eneste password for at få adgang til systemerne. In the case of this particular legacy VPN, it did only have single factor authentication. It was a complicated password, so I want to be clear on that. It was not a Colonial 123 type password. Og hvad tror du i øvrigt, at sikkerhedsrådgiverne kritiserede Colonial Pipeline for efterfølgende? De havde ikke sat tofaktorgodkendelse op. Jeg talte med en for nylig, som arbejdede med noget relateret, og han sagde også bare, jamen, hvis nu folk bare gad at slå automatiske opdateringer til, så var vi allerede kommet et ret godt stykke af vejen, fordi det er Apple, der siger til dig, der er måske et hul her, så hvis, det er måske meget god idé, at du bare trykker på opdatere, mens jeg sover. Altså, ja. Der er nogle af de lette trin, vi måske kunne starte med, eller hvad tænker du om det? Jamen, helt klart, og det er jo den helt klassiske patching, og det er jo ligesom med din Apple device, eller Android, eller hvad det er, fordi så er det der, hvor du går fra ikke at være dig, der var interessant, så var du bare en eller anden, der var sårbar. Mm. Altså, der havde et sårbart system. Og så er det bare den vej, du blev hacket. Ja. Så er det slet ikke, fordi du var interessant, og der er slet ikke nogen, der kiggede efter dig specifikt eller noget. Så er det mere bare, vi tog den brede kamp, og så var der nogen, der hoppede i. Ligesom der lige var en Log4j-sårbarhed, det var her for et øjeblik siden også, som var en stor sårbar, der var i en Apache-software-del. Nu går det meget stærkt. En Log4j i Apache? I en webserver, der bliver brugt, hvor der var en åben sårbarhed til internettet, som gjorde, at man via den sårbarhed kunne udnytte direkte ind igennem systemet, som gik ind igennem virksomhederne. Og det var her omkring jul, så lige til menneskerne havde en travl juleferie, ved jeg i hvert fald. Og det var sådan noget, hvor det var en sårbarhed system, som lige pludselig gjorde det. Okay. Og det er jo, altså en ting er, at man skal sende mails og få folk til, at de skal klikke og gøre og et eller andet, men når det er åbent til internettet, og folk kan gøre det, hvis de søger på et eller andet, og så kan de finde det, så begynder det at blive lidt mere grænt. Så det er helt klart, det er helt basal hygiejne i IT. Det er det her med at opdatere dine systemer. Så det er også vigtigt at få gjort. Ja. Men de fleste er blevet bedre og bedre til det, men selvfølgelig så halter det måske for nogen private. Jamen, det er også tilbage til at slå det automatisk til, så man ikke skal forholde sig til, så det bare sker om natten, hvis der er wifi, og den ligger derhjemme, mens man sover. Ikke? Fordi sådan et godt eksempel, mennesker er jo også sjove, ikke? Fordi jeg har lige fået en ny telefon selv, og jeg havde godt set, at min hustru han havde fået en eller anden opdatering på sin gamle Apple, hvor at søgefeltet nu ikke længere er i toppen, men nede i bunden af telefonen. Og hun sagde bare, det er så fucking provokerende. Jeg kan spille med, jeg har siddet hele dagen der, lad nu være med at være nede i bunden. Ikke? Altså det der med, at der skal så lidt friktion til i en travl hverdag, for man bliver irriteret på sit device. Ikke? Så jeg så bare hendes, jeg skal kræftstarte mig ikke af mine søgeting nede i bunden, så vil jeg hellere nærmest blive hacket. Og det er ikke det, jeg tænker, men nej, der er mennesker sjove. Ikke? Og jeg tænker måske, når du taler om det her, at en af de måder, vi kunne hjælpe folk med at huske at slå opdateringer til, er jo måske at minde dem om, hvis Apple proaktivt sender noget ud, så kan det jo være, fordi der er nogen, der er blevet hacket. Yes. Og nu prøver vi at hjælpe dig, og det ikke bare er at flytte søgebaren op eller ned, men det også handler om sårbarheden. Det kan måske hjælpe, motivere folk lidt til at få den automatiske til. Men det er jo også generelt med at fortælle dem, hvorfor. Men altså, det er jo ligesom at sige, at dit vindue står lige pludselig åbent i dit hus. Ja. Det kunne være, at du gerne lige vil lukke det. Men hvis du ikke ved, det står åbent, ja, og tænker, at nå, jamen, jeg bor på en stille villavej, der sker vel ikke noget, vel? Så er det jo der, hvor man skal vide de ting. Ja. Men det er igen, fordi man kan tænke også lidt, man kan hurtigt gå i den der og sige, jamen, mig, hvad betyder det? Ja. Altså, det er jo bare mig. Altså, ja, det er jo mine billeder og et eller andet, det kan jeg nok godt leve med, eller et eller andet. Men det er jo igen, jamen, jeg kan bruge dig til at enten at hacke dine venner, eller jeg kan bruge dig til, det er den adgang, du giver enten i en virksomhed eller noget, som gør det interessant. Ja. Altså, for det er jo ikke, fordi du alene nødvendigvis altid er alle pengene og det hele, men det er det med, du giver adgang til. Ja. Okay, så det er altså slået fast nu. Få nu tjek på de passwords. Sørg for, at der er tofaktorgodkendelse på. Sørg for, at systemerne er patchet. Og lad være med at bagatellisere det. Hackerne går ofte slet ikke efter dig. De går efter den adgang, du kan give ud i dit netværk. Og nu har vi jo talt om både privatpersoner og store virksomheder, men sådan her i den anden halvdel af interviewet, kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide, hvad skal man gøre i de små og mellemstore virksomheder? Altså alle jer, der ikke har en kæmpe IT-afdeling, hvad kan I gøre ud over alle de ting, vi har været igennem? Og så kunne jeg øvrigt også godt lige tænke mig at vide, hvordan i alverden man træner sine medarbejdere i at konfrontere de her fremmede mennesker, der prøver at snyde sig gennem receptionen. Vi talte om, inden vi gik på, at CEO'en for Vestas fortalte her, tror jeg, i nogle nyheder for nylig omkring dengang, de blev angrebet. Han fortalte også om, de satte jo selvfølgelig deres proces i gang, uden at forstå, at der var en. Mm. Der er jo sikkert mange af de store, især sådan nogle C25, de må nærmest have det. Men hvad med sådan nogle 30-50 mennesker? De har sgu da ikke en skid. Og hvis jeg siger, det tror jeg ikke, de har, men hvad skal de have, Jan? Hvad er nogle ting, man kan gøre i de middelstore virksomheder? 20, 30, 200, 800, 1500, dem der ikke har en eller anden kæmpe IT-afdeling. Hvad ligger der i vores plan til, når vi måske bliver angrebet? For det første skal man vide, hvad man har af systemer, og så skal man selvfølgelig sørge for at få patchet de systemer, man har, og så skal man sørge for at have de der sådan basale på plads. Altså, når du siger patchet, så mener du opdateret? Opdateret. Ja. Altså patching af systemerne er helt opdateret, så skal man sørge for det. Men noget andet er også det her med, at man skal sikre det her med, sådan, hvordan man logger ind på sine systemer. Okay. Fordi det skal være så svært som muligt. Altså ikke for de ansatte, men altså... Det føler de nogle gange. Ja, men det kan du godt føle, men igen, men det her med, når du kan logge på, hvor kan du logge på fra? Hvordan logger jeg på? Nu kan man ofte sige meget Microsoft 365, eller hvad ved jeg, de nu end for, du bruger. Der har man jo også det her med Authenticator-appen, så man også har den her brugernavn, adgangskode og det her. Ja. Så det hjælper rigtig mange ting, og det har de fleste. Men det kan man jo også gøre i, om det er Google, man kører med sin mail, eller hvad det kan være. Så det er sådan, forstyr på de dele. Altså, og tænk på det sådan, når de... Og så det her med kodeordene og rettighederne og alt sådan noget. Men nu, det bliver jo en lang liste, og det er svært lige at nævne. Ja. Det er 5 ting, du lige skal gøre. Ja. Og er det så også måske noget med, nu siger jeg bare, men noget, altså simpelthen bare blive enige om, hvis det sker, så er vores proces sådan. Du ringer til ham, vi mødes her, vi gør sådan, vi taler med... Altså, man bare ikke skal sidde der, for det er jo det, der vil ske i... Den virksomhed, jeg var en del af, vi havde ikke sådan en plan, så hvis det skete, vi ville jo være sådan, fuck, hvad skal vi gøre? Jamen, og bare tænke det igennem inden, tænker jeg. Selvfølgelig tænke det igennem inden, men også få det trænet. Ja. Fordi man ved jo altid, at hvis det sker, så regner vi, så gør vi sådan og sådan, ikke? Og så skriver vi det og et eller andet. Og så var lige den dag, gud, han har barn syg i dag, og et eller andet, og hvad gør vi så? Og hvordan kommunikerer vi egentlig, for vi har slet ikke noget internet, eller et eller andet i huset, så kan vi jo ikke bare kommunikere via Teams, eller hvad ved jeg, dit nu bruger. Så ja, der er sådan nogle helt basale ting, man skal bruge. Men det er derfor, altså, træne det, prøv det af. Jeg siger ikke, at man skal lave full-blown attack simulations i alle virksomheder, og den måde, men man kan godt... Bare selv tænke nogle af scenarierne også lidt, og sige, hvis vi gør det her, hvad gør vi så? Ja. Altså, hvad skriver vi, hvis vi sker? Hvis nu er vores kundedata lige pludselig lå på Twitter, hvad gør vi? Ja. Altså, hvor finder vi ud af, hvor kommer det fra? Så det er igen sådan, for trænet af, og så selvfølgelig få gjort opmærksom på, specielt medarbejderne, også hvor vigtigt det er, og altså, hvor vigtigt de er, og også, at det ikke er IT-sikkerhed, eller IT-afdelingens ansvar. De giver dig værktøjerne. Ja. Men det er jo dig, der bruger værktøjerne, eller hvad man kan sige. Så du har også en vis grad af ansvar for sikkerheden, ja, i de ting. Ikke? Jeg har hørt om en del steder, hvor de har lavet, det foregår mange af de lidt større steder, hvor at IT-afdelingen eller nogle konsulenter sidder og sender pseudo-phishing-mails ud. Så hvis du klikker på den, så står der, hej Morten Mønster, du dummede dig lige, men der skete ikke noget den her gang, men en anden gang skal du lade være med at klikke på den her, fordi altså, hvor man træner det på den måde. Kender du til andre metoder, hvor man kan træne det i det lidt mere små, hvor det netop ikke er en full-blown simulation? Jeg vil sige, det her phishing-ting, det er der mange, der gør allerede, og det kan man også godt få til overkommelige priser, skulle jeg sige, eller hvad man skal sige på den ja, måde. Altså på den måde at gøre det på, det kan man sagtens få den her område. Og så er der selvfølgelig andre måder, hvor man også kan sige, En ting er, at vi træner de ansatte, så de bliver opmærksom på det, så de lægger mærke til det, bliver skarpere til at se det, og jeg vil helt klart anbefale, at man så også kan næsten gøre det til, at du får en præmie for den første, der rapporteret phishing-mailen eller et eller andet, og man skal selvfølgelig ikke udskamme folk, når de endelig klikker på den. Man skal bare sige, det var godt, det var en øvelse her. Nu skal jeg fortælle dig, at det var sådan og sådan et eller andet. Ikke? Så man på den måde sige, men hvis de skal bare helst have oplevelsen, altså de skal have parkeringsbøden i forruden, ja, og se den og tænke, oh my god, ikke? Det var da irriterende. Og så læser den, og så står der 0-0. Ikke? Ja. Men de har fået hele oplevelsen, så de virkelig får hele oplevelsen. Og det kan man gøre. Og jeg vil sige, phishing er altså bare den største sandsynlighed for, at det sker. Okay. Så hvis det var en mindre virksomhed eller andet, så vil jeg sige, I behøver sikkert simulere fysiske angreb til mod jeres virksomhed. Og man kan nærmest sætte praktikanten til at sende phishing-mail ud ved at oprette en falsk mailadresse og sige, send mig et eller andet her. Jeg mener bare, det behøver ikke nødvendigvis at være et kæmpestort arrangement og hyre store konsulentbyråer ind til det, eller hvad? Nej, det behøves man faktisk ikke. Man kan godt gøre nogle andre til, ja, og så have nogle processer for, at ikke én person kan gøre nogle ting. For eksempel overføre penge, eller gøre, eller et eller andet. Fordi der har været de her til mindre virksomheder, hvor det jo er CFO-fraud, eller hvad vi kalder det, hvor det nemlig er, overføre nogle penge til den her, jeg står lige nu, eller vi har et problem med en handel, eller hvad ved jeg, eller noget, eller jeg står i udlandet og mangler penge, eller et eller andet, ja, hvad det kan være. Og de kan nogle gange godt være bundet op, og det lige passer ned i en historie, der lige er relevant lige nu. Enten fordi de måske har fået adgang til en mail, så de har kunne se mailkorrespondancen frem og tilbage, ja, og så kan få den fuldstændig skåret til. Andre gange kan det også bare være ren og skær held. Ja, fordi altså, de bare sætter mange ud. At man lige rammer den dag, hvor det lige passer med, at der var nogen, der var ude at rejse og et eller andet. Men jeg kan godt tænke mig sådan lige at slutte af her med de fysiske angreb. Jeg mener også den der sneakers, det er både IT, og jeg synes Robert Redford kravler ind ad et vindue på et tidspunkt, så jeg tænker lige for at være tro mod den film, så skal vi også lige forbi det. Der taler de om det der med, er det red teaming, blue teaming, eller hvad er det? Kan du fortælle, hvad det er? Ja, det er lige præcis det. Altså, det kommer fra den amerikanske militær terminologi, tror jeg, man kalder det. Altså, hvor det er red team, er dem, der bryder ind. Blue team er dem, der er defense, altså det er, ja, forsvaret. Så det er sådan en øvelse af de to ting. Og det er lige præcis sådan nogle typer øvelser, man kan lave. Altså hvor de jo prøver hvad som helst. Selvfølgelig så skal man finde ud af, hvordan man kan komme ind. Så er det fysisk, at man kan gå ind i virksomheder. Det kan være alt fra, som sagt, med en telefon i hånden. Hvad kunne det også være? Det kan også være, at man sidder og venter på præcis, hvornår det er, at rengøringen de logger ind, eller hvad vi er, eller udgiver sig for at være en. Mm. Altså vi har sågar haft nogen, hvor vi har udgivet os for at være kvalitetskontrol for rengøringsfirmaet, og så kommet præcis kl. 12, fordi det der er alle til frokost, ved vi alligevel, og så sagt, at vi skal bare rundt og tjekke kvalitetskontrollen af det rengøring, som I får udført her i firmaet, eller hvad det kan være, om den er god nok. Så I kan bare, vi kan sagtens finde rundt, for vi er jo vant til at komme her, og jeg har det her clipboard med alle de her farver, jeg skal lige tjekke af på. Og det er bare for at sikre, at I får den gode kvalitet, som I burde få. Ja. Så det er vores egne interne kvalitetskontroller, der gør de her ting. Det er jo sådan et eksempel, ja, ja, på man igen kan overvise, at det kan også være alle mulige andre, at man er, jeg skal ansøge et job, eller hvad vil jeg, eller jeg kommer fra det ene eller det andet. Ja. Så det er sådan den måde, man kan komme ind på. Hvad med sådan nogle, og det kan være, at du heller ikke kan gå for meget detaljer, men jeg synes bare, eksemplerne er så gode og så rammende. For jeg tænker, rigtig mange steder, der vil man vel tro, man skulle bippe sig igennem et eller andet. Altså, der er en eller anden form for, ja, spærre, for gate, at du kan komme ind, gate. Er det så også bare, at man lige siger, ja, det er kvalitet, og så lukker de en ind, eller er der andre måder, udover at man skal springe over? Det ser måske lidt så for det, aggressivt ud. Det er jo, ja, springe over selvfølgelig. Nogle tilfælde kan man faktisk hoppe under, eller hvad det kan være. Fordi nogle gange så er det jo igen den der helt store sikrede låge, der er heroppe foran, og så nogle gange er der faktisk ikke altid sikret hele vejen langs siderne. Det er sådan de mere exceptionelle eksempler, vi har været ude for. Ikke? Ja. Men ellers så nogle gange, så er det igen overbevisning. Et eller andet kan være, gud, jeg har simpelthen, hvis det er større firma, jeg har simpelthen klemt min adgangskort derhjemme i dag, og jeg har kørt hele vejen fra Ringsted. Altså, og nu skal jeg hen her, kan du ikke, så typisk kan de jo bip, og så kan man komme ind, ja, som gæst, eller et eller andet, hvis de på den ene side kan gøre det, så kan man overbevise dem på den måde at sige, jamen jeg har bare lige, jeg hører jo til, og kender jo godt Carsten op i afdelingen, og et eller andet, og hvad vi er, ja, og så kan man på den måde overbevise sig ind. Selvfølgelig er det jo, altså, de er jo blevet bedre og bedre til det også med de her, der lukker lige efter en, når man, ja, går ind. Ja, jeg har siddet fast i Nordea, hvor en HR-partner sagde, du kan bare gå igennem, og så brækkede jeg begge mine knæ. Ja, man kan dårlig nok få sin taske med, eller sådan et eller andet, ikke? Så de er blevet bedre, men det er også derfor, det er jo, så er det jo ikke den vej, jeg vil vælge at gå ind. Nej. Hvad så med der, hvor rygerne de går ud? Eller et eller andet på bagsiden af bygningen? Er det helt den samme måde, det foregår, ja, der? Ja. Eller er det her måske et kontor, der er delt med en anden virksomhed? Har de nogle fælles arealer, eller hvad det kunne være? Ja, ja. Eller hvilke leverandører bruger de? Nå, som leverer, altså, papir, ja, og whatever, men nu. Ja. Alt muligt. Nu nævnte jeg bare de rengøringsfirmaet før. Det kan jo også være alle mulige andre leverandører, der er vant til at komme i huset, eller det er mig, der skal komme for at fikse det internet, der ikke virkede, eller hvad ved jeg. Ja, ja, ja. Et eller andet, så det kan også være vejen, at man går ind. Ja. Men det er alt det her, hvor det selvfølgelig kræver vi altså af overvågning af det virksomhed og finde ud af, hvor vi sådan det her, altså flere af mine kollegaer har lige præcis lavet nogle af de her ting her også her, men det kræver selvfølgelig, at man lige bruger lidt tid på at finde ud af, hvad er det, hvornår er det, de kommer, hvornår er det, de går, hvad kan jeg gøre, og så kan man godt, altså man kan jo også gå lidt mere til de fysiske angreb, altså sådan, ja. nu er det ikke, fordi vi altid, vi smadrer jo ikke ruder og ting og sager på den måde, men man kan nogle måder komme ind til nogle ting. Hvor det er lidt mere rigtig indbrudsagtigt. Altså, ja, fordi det kan være noget, men man kan lige crack døren lidt op, og så på indersiden er der jo den der knap, der gør, man kan åbne døren indenfra, når man går som medarbejder, men den kan man nogle gange komme med nogle tricks rundt om, som jeg selvfølgelig ikke kan afsløre. Nej, det kan jeg heller ikke gøre. Og jeg hørte et andet interview, du gav, eller en lille video, jeg så, hvor du fortalte, nu, det går du ikke at huske, det er bare, det var så sjovt, da jeg så det, hvor jeg tror, du nævnte, at hvis man så rent faktisk blev taget, altså en eller anden sagde, hallo, hvem er du, så kunne man sige... Jamen, så, altså, det vil sige, når det var sådan en fysisk øvelse, man blev ind, og så en medarbejder sagde, hey, hvad laver du her? Hvad gør du? Eller andet? Du må da ikke være her på det tidspunkt, eller konfronteret med den, så kunne man bare sige den, det er rigtig godt, du har opdaget det. Det er faktisk en øvelse, det her. Og det var simpelthen så godt, at du lige opdagede det. Ja. Altså, det noterer vi ned i rapporten og siger, at du var simpelthen den bedste, men hvis du lige gider at lade være med at sige det til de andre, fordi så ødelægger du det lidt for dem. Ja. Så hvis du lader være at sige det til dem, så nu tager vi ned i rapporten, og vi afleverer, at du var simpelthen... Og hvad havde du? Og det er det ting, ikke? Eller også så har man typisk de her sådan nogle get out of jail free card, som man kalder det, hvor man præsenterer sådan et dokument, som siger, hallo, vi har faktisk lov til det, bare roligt, I skal ikke ringe efter politiet. Ja. Et eller andet. Der kan man selvfølgelig også nogle gange lige præsentere den ikke-ægte version først, bare for at sige, se her, det ser rigtigt ud, eller en, vi bare selv har lavet med en underskrift fra et eller andet sted, eller sådan noget, ikke? Men det er typisk den måde, men det er jo mest det her med, hvor det er awareness-delen. Nå, men det er også sjovt, det med, at man kan sikkert være IT-sikkerheds-ready på mange niveauer, og det er jo fedt, hvis der er nogen, der stopper ind og siger, hey, det er ikke nok, jeg er nødt til, og det er så bare også lidt ekstra sjovt, hvis man så siger, men du må ikke sige til nogen, at okay, skal jeg nok være, bare løb ind. Altså, det kunne jo sjovt nok være noget en anden ting. Så er det jo bare noget andet, når det er konfrontation. Ja. Altså, folk skal gå hen til dig og sige, hvad laver du her? Ja. Hvad laver du her på vores kontor? Fordi, undskyld, jeg afbryder det her, fordi den træning af medarbejdere må være enormt svær. Fordi hvis der kommer en eller anden penge ind med et flot jakkesæt og et slips, og siger, jeg skal lige forbi Carsten, og han måske er VP of whatever, og så sidder der en anden i reception eller en anden medarbejder nede i kantinen. Men der, det har man jo ikke lyst til at være. Nej, overhovedet ikke, men der kan man jo altid møde dem lidt med venlighed og sige, hej, hvem skal du mødes med? Jamen, jeg skal mødes med Carsten, kom, så lad mig lige følge dig hen. Eller et eller andet, eller du skal lige venligst lige vælge nede i receptionen, eller et eller andet, og så kan vi ringe efter vagten, eller hvad vil jeg, eller noget, som man på den måde kan prøve at møde dem. Men selvfølgelig ved jeg godt, det er lidt svært for nogen at tage den konfrontation, men det kan bare være, hvem er du skal mødes med? Jamen, så lad mig følge dem derhen. Ja, men jeg kender godt selv vejen. Så vil du sige, jamen, jeg har været 100 gange, hvem er du? Er du nyansat? Og siger, ja, det er jeg, men må jeg ikke følge? Altså, det må eddermame være svært, hvis der står en eller anden Armani-jakkesæt, der siger, de skal op til CFO'en, og man står der som praktikant. Og der må man jo stadig sige, altså, jeg tager jo sikkerheden seriøst her, og det er derfor, jeg har konfronteret den person på den måde, og det kunne jo være. Ja. Selvfølgelig er jeg med på, så skal man med måde i nogle tilfælde, men det er altså den her med venligheden, det er der jo ikke noget i vejen med. Ja. At sige sådan, og sige, skal jeg så ikke følge dig derhen? Og så kan du på den måde finde ud af det. Ikke? Ja. Så det... sidste spørgsmål her, så skal jeg nok lade dig slippe. Når så I har lavet et indbrud, IT, fysisk, whatever, så sommetider, så vil man måske indkalde medarbejderne eller den relevante afdeling og sige, det var sådan her, vi gjorde det. Ja. Hvordan, så der er en ting, der er awareness, det kan lade sig gøre. Hvad er nogle måder, I så hjælper dem her? Nu gav du et godt eksempel her, man kan bruge venlighed og sådan noget. Er der andre ting, I siger til folk, når I så er ude og vise, hvordan I gjorde det? Altså i forhold til, jeg tænker igen, hvordan vi kan hjælpe folk, der lytter med her. Ja, jeg vil sige, vi hjælper dem på flere måder. Der er en ting at vælge den enkelte medarbejder, men hvad de skal være opmærksom på. Så er der sådan en IT-afdeling, hvor man kan hjælpe dem med at sige, prøv at se her, vi gjorde det sådan her, vi gjorde de her ting, lagde mærke til det, eller så i det, som vi faktisk, nu nævner vi det her med red team og blue team, det kalder vi purple team, fordi det ligesom er, hvor vi blander dem lidt sammen. Men så siger jeg, nu gør jeg sådan her som hacker, ser I det i jeres systemer, det gjorde I, det gjorde I ikke, opdagede I det, nå, vi så godt nok ikke den, men vi så kun den her del. Så på den måde træner dem, altså sådan lidt mere yderligere træner dem i lige præcis den måde, det foregik på, så de på den måde kan stoppe de ting. Ja. Altså fordi det er jo også ligesom jeg siger, det er jo ikke hackerne nødvendigvis, der er dem, der smadrer virksomhederne, eller hvad vi skal sige, det er, at de ikke er klar til, de kommer. Ja. Så de ligesom kan få lukket den hurtigst muligt, altså når de opdager det. Fordi man kan, altså som jeg også selv sagde før, så kan det jo, det skal nok ske på et eller andet tidspunkt måske, at de kommer, så lad os lade være klar så hurtigt som muligt med at få stoppet det og opdage det. Præsentationer til kunderne. Det kan også være, fordi det er altid godt at sige, ja, I skal passe på, og Jan har sagt, at man ikke må klikke og gøre et eller andet. Så er det bare stadig sjovere, hvis vi lige har prøvet det, og der var nogen af jer, der klikkede, om vi så også har lavet det fysisk, eller med USB-sticks, eller hvad det kunne være, selvom det kunne være, så er det stadig, virker det bare bedre. Ja. Og det er noget, det er, når de har fået parkeringsbøden, eller i hvert fald nogen af dem har fået det. Og det kan også være rigtig godt, hvis nogle gange den øverste ledelse eller en fra dem kunne vise frem og sige, jeg kom faktisk til at gøre det her. Jeg har klikket på det. Jeg er også menneske på den måde, og ja. Kan komme til sådan noget. Så det sådan bliver lidt mere almindeligt, eller hvad man kan sige, selvom det selvfølgelig ikke skal ske, men sådan så alle kan forstå, at man bliver ikke fyret, bare fordi man kom til at klikke på en mail. Altså, hvad det kunne være, ikke? Men mest det med sådan at træne det. For en ting er at vise, at man kan det. Det er jo den ene vej. Det er jo rent faktisk det her med så at blive bedre efterfølgende, der er det, der rent faktisk ændrer noget. Ja. Altså, vi lever meget af at give vished om, at det nu godt nok. Så vil du meget gerne kunne lappe nogle af tingene og gøre det bedre bagefter os. Og det er jo sådan det, der sådan er den gode, den forhåbentlig gode kombination, der skal kunne hjælpe. Det har været super spændende at høre om, Jan. Tusind tak, der er allerede gået på min tæller herovre, og over 50 minutter. Tusind tak for din tid. Jamen, det var slet. Det var spændende. Ja, det var fedt. Synes du ikke også det? Altså, det synes jeg i hvert fald. Sådan i min lille opsamling her, jamen, der vil jeg for eksempel fremhæve, der var masser af ting, jeg vil fremhæve tofaktorgodkendelse på alle dine SoMe-profiler. Tåbelige passwords, du ikke engang selv kan huske. Du kan jo bare lave sådan en recovery af dit password næste gang, du skal logge ind fra en anden profil. Så skal du have en plan for, hvad I gør, hvis det sker. Altså, sæt jer sammen med den her lille eller mellemstore virksomhed og diskuter, hvad I vil gøre, hvis I bliver ramt. Træning, træning, træning. En ting er alt det her awareness, men sørg for, at I ikke kun stopper ved viden, og I rent faktisk også prøver det af i praksis. Så er det her vidunderlige red team, blue team, som I kan lave om til et purple team, så det er et samarbejde. Så kan I tale igennem, hvad I kan sige, når I gerne vil stoppe folk, så det bliver lettere at tage den her konfrontation. Og så ja, altså, tjek lige bagdøren, ikke? Det kan godt være, at det er besværligt at komme ind igennem receptionen eller hoveddøren. Men hvad med der, hvor rygerne står, som Jan siger? Kunne man slippe igennem der ved at tælke, at det er en, der går igennem en dør? Ja, det kan man sgu mange, mange forskellige steder. Så er der alt det der patching og ting, jeg ikke har noget som helst forstand på, men det håber vi altså, IT-afdelingen har. Der var som vanligt mange flere ting i denne episode, synes jeg i hvert fald, men udgangsreplikken kunne måske være lidt anden. Prøv lige at sende en kærlig tanke til din IT-afdeling. Det er altså noget, der sjældent sker. Du har givetvis også oplevet alt muligt, frustrerende ekstra sikkerhed, der gør, du kan ikke sende filer, du sidder med langsomme VPN-forbindelser eller sites, du ikke kan bruge, fordi jeres system fejlagtigt siger, at der er noget galt med dem. Men husk nu på, at IT-afdelingen hver dag har en strøm af russiske hackere på deres nakke, og de gør alt for, at I ikke bliver låst ude af jeres systemer. Og med den brandtale, jamen, så er dagens episode slut. Glæd dig til næste uge, hvor vi skal tale om begrebet mikroforandringer sammen med Signe Bruskind. Hej du!